मैं गप ना कोई मारूं ना बात बोलूंगा कच्ची दो तीन साल से मुझको तू लगी लागने अच्छी ओ हो तू जान है सच्ची मुझको